साथ होती है, हर काम के साथ होती है। हर वक्त गया तो बात गई, बस वक्त की कीमत होती है। देर ना हो जाए, नहीं देर ना हो जाए। बदले हैं कैसे कैसे तेवर बजाने।